Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 marca, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Aleks Dancyk, polski żydowski historyk uprowadzony w Strefie Gazy, podaje Hamas. Po pożarze DPS-u koło Słupska ewakuowani pensjonariusze zostali przeniesieni do innego budynku na terenie ośrodka. Nawet 800 tysięcy Polaków może cierpieć na jaskrę. Do soboty można skorzystać z bezpłatnych badań, które wykrywają chorobę. Aleks Dancyk, polski żydowski historyk uprowadzony w Strefie Gazy, nie żyje. Brygady Al-Qassam, zbrojne skrzydło Hamasu, poinformowały w serwisie Telegram, że Aleks Dancyk jest jednym z 7 zakładników, którzy mieli zginąć podczas wczorajszego izraelskiego bombardowania Strefy Gazy. Informacja o śmierci Aleksa Dancyka miała też dostać rodzina. Wcześniej, 1 marca, Hamas ujawnił nazwiska 3 z 7 zabitych zakładników. Tożsamość kolejnych ofiar, wśród nich Aleksa Dancyka, ujawniono po, jak przekazano, zbadaniu i zweryfikowaniu ich ciał. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia izraelskie służby nie potwierdzają ani nie zaprzeczają informacjom Hamasu. Komentarze odmawia sama rodzina. 75-letni Aleks Dancyk został uprowadzony z domu w czasie ataku Hamasu na Izrael w październiku ubiegłego roku. Podczas tego ataku zginęło około 1200 osób, w większości cywilów, a około 240 zostało uprowadzonych. Część z nich nadal jest przetrzymywana jako zakładnicy. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Trwa dogaszanie pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Przetocku koło Słupska. Zginęła w nim jedna osoba, prawie 100 pensjonariuszy ewakuowano. Zostali przeniesieni do jednego z budynków należących do DPS-u, mówi zastępca burmistrza pobliskich Kępic Maciej Haberski. DPS się składa z wielu budynków, to nie jest tylko jeden budynek na szczęście w tej sytuacji i prawdopodobnie wszystkie osoby te zostaną tam na miejscu, ten budynek jeden zostanie wyłączony. W razie czego mamy do dyspozycji autobusy ze szkoły niepublicznej na terenie naszej gminy, także z Przytowka i w razie czego gotowi jesteśmy na przewiezienie tych osób, ale na tą chwilę takiej potrzeby nie ma. Placówka zajmuje się dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. W akcji gaszenia ognia brało udział 16 zastępów Straży Pożarnej. Szacuje się, że 800 tysięcy Polaków ma jaskrę. Ponad połowa z nich nie wie o tym, że stopniowo ślepnie, alarmują lekarze. Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry od dziś do soboty są organizowane bezpłatne badania, które pomagają w wykryciu choroby. Jaskra jest spowodowana zbyt wysokim ciśnieniem w oku, co prowadzi do trwałego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Na początku pacjent nawet nie zauważa niepokojących zmian, powiedział profesor Jacek Szaflik, przewodniczący sekcji jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Jaskra nie boli, jaskra po cichu kradnie wzrok. Możemy temu zapobiec, ale trzeba pójść do okulisty, mimo że nie ma żadnych objawów, mimo że nic się nie dzieje. W grupie ryzyka jaskry są m.in. osoby z zaburzeniami krążenia i z jaskrą w rodzinie, wyjaśniła profesor Iwona Grabska-Liberek. Jeżeli mamy cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, palimy papierosy, wysoki cholesterol, to też są wszystko czynniki ryzyka. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać osoby, które nie mają rozpoznanej jaskry, a u okulisty nie były w ciągu ostatniego roku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Po polsku i czesku brzmią podobnie, a oznaczają coś innego. Niektóre słowa mogą przysporzyć kłopotów albo wprawić rozmówcę w osłupienie. Na językowe pułapki zwraca uwagę wystawa w stolicy Czech, przygotowana przez Instytut Polski w Pradze i studentów Uniwersytetu Karola. Statek to po czesku gospodarstwo, a plyn to gaz. Chrzest ma niewiele wspólnego z obrzędem religijnym, bo w Czechach oznacza szparaga. Ostrożnie z poprawianiem, poprawa to egzekucja. Na językowe pułapki zwraca uwagę wystawa, o której powiedziała mi Lucja Zakopalowa z Instytutu Polskiego w Pradze. Jak potrzebuje jakiś Polak zmienić oponę, tutaj przyjedzie, samochód mu się zepsuje, no to może być bardzo zdziwiony, jeżeli będzie szukać tutaj jakiejś opony i wyląduje w teatrze. Czeska opona, no to jest kurtyna. To też ma być taka trochę pomoc, takie uświadomienie też ludziom, że chociaż te języki są bardzo bliskie, to trzeba trochę uważać. Do 22 marca wystawa o zdradliwych słowach będzie pokazywana w Bibliotece Narodowej w Pradze. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. W kwietniu wystawa zostanie zaprezentowana podczas Dni Polskich w Brnie, a jesienią w Ostrawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w większości kraju pochmurna, miejscami popada deszcz, głównie od Wielkopolski po Podkarpacie. Termometry pokażą od minus 5 na Suwalszczyźnie do około 4 w centrum i 9 miejscami na południu i zachodzie.

młody Bóg. Jakub Kurek, solo. Thank you.